19 кастрычніка. З падбітага намі Ю-87 выкінуўся з парашутам лётчык. Прызямліўся кіламетры за два ад батарэі на схіле голай гары. Сеўчынка загадаў: «Малодшы лейтэнант Кідала, вазьміце разведчыка Бурова». Камбат на момант задумаўся, мяркуючы, даволі двух чалавек для такой аперацыі ці замала. Сержанта Шапетовіча затрымаць немца. Але калі мы ўжо сталі на лыжы, даў новую каманду: «Адставіць Бурова. Сержант Пясоцкі, пойдзеце вы». Відаць, камбату падказаў камісар. Я бачыў, як яны ціха перакінуліся словамі, што трэба чалавек, які ведае нямецкую мову, а ведае яе адзін Сеня. Мы шпарка пайшлі па свежым снезе, усе аднолькава задаволеныя такім заданнем. Узяць жывога фашыста, які толькі што скінуў бомбы на горад. На лыжах нас у мінулую зіму навучылі хадзіць добра. Мы рабілі пераходы па 100 кіламетраў, але паспець за Кідалам нам Сенем было нялёгка. Высокі дужа ён адразу вырваўся наперад. Немец, вызваліўшыся ад парашута, адыходзіў на захад, узнімаўся на гару, каб пераваліць цераз грэбень і схавацца ў лесе. Ён, безумоўна, бачыў яшчэ раней самалёта, што заходні схіл гары лясісты. Над ім пакружыў наш знішчальнік, даючы зразумець, што калі фашыст будзе ўцякаць, то яго лёгка могуць прышыць да скалы кулямётнай чаргой, і ўсё роўна ён упарта лез на гару. Ось гата, а? На куды лезеш, куды лезеш, на што спадзяецца, а? Горы, тундра, снег, уцячы ад нас, па яго слядах пойдзе штурмавік-самалёт. Яму хочуць захаваць жыццё, ён лезе на смерць, абураўся я страшэнна, ідучы побач з Пясоцкім. Ты ведаеш, якія яны фанатыкі? Фашызм — это страшэнны фанатызм. Я не магу зразумець, як з такой працавітай цвярозай нацыі, як немцы, маглі выхаваць гэтулькі фанатыкаў-забойцаў, разважаў Сеня. Яму хацелася пагутарыць, але было цяжка. Беглі мы надзвычай шпарка, а вецер біў твар, і Сеня задыхаўся. Каля падножжа гары мы ўзялі лыжы на плечы. Немец ужо, так, ужо быў амаль на самай вяршыні. «Дай папераджальны стрэл», — сказаў мне Кідала. Я ўзлёг грудьмі на камень, нацэліўся, але вышэй галавы, каб часам не забіць. Стрэліў, немец азірнуўся і раптам знік, відаць, скочыў у нейкую яму. «Вось жа падлюга!» — Кідала вылаяўся, выхапіў з кабуры пісталет, нібы намерыўся весці ў атаку цэлы полк. «За мной!» І зноў мы не паспявалі за ім. Ён быў лягчэй апрануты, у шынялі, мы ў кажухах. Ногі то слізгалі па голым абледзянелым камені, то ў горных упадзінах угрузалі па калена ў снезе. Непамерна цяжкія зрабіліся вінтоўкі і лыжы. Пот заліваў твар, перад вачамі зіхацелі вясёлкі, сэрца стукала, здавалася, не ў грудзях, а ў горле. Я хапаў на хаду снег. «Не еш, прастудзіся!» — папярэдзіў Сеня. «Калі ён ідзе гэтак жа, як мы, нам не дагнаць яго да ночы!» — прахрыпеў я. «Дагонім раніцой!» — адказаў Сеня. «Хіба Сеўчынка даў такую каманду?» «Была каманда ўзяць яго жывым». Казаўшы гэта, Сеня раптам ціха войкнуў, схапіўся за жывот. «Што?» «Кальнула ў жывот боль. Вот тут во. Твар яго дагэтуль расчырванелы збялеў, я разгублены схіліўся над ім, што ж рабіць? Можа, астанешся, пасядзіш, адпачнеш. Ён падняўся, абапіраючыся на маё плячо, усміхнуўся праз боль. Ну што ты? Кідала, скажа, што я збаяўся. Скажа, на цябе пасля бомбы? Дні тры назад генерал уручыў ім узнагароды за подзвіг з бомбай, медалі за адвагу. Яны першыя ўзнагароджаныя на батарэі. Вонь, чуеш? Паказаў Ксенія наперад. Кідала, які апярэдзіў нас метраў на 300, махаў пісталетам і крычаў, каб мы ішлі хутчэй. Пайшлі. І Сеня першы рушыў далей. Я ішоў побач і бачыў, якія пакуты прыносяць яму хада. Заставайся, настойліва параіў я. Адгэтуль цябе ўбачаць з батарэі, зразумеюць, што нешта здарылася, прышлю дапамогу. Ён узлаваўся: «Адчапіся, Пятро!» А праз хвіліну з палёгкай уздыхнуў, прыслухаўся і радасна, як дзіця, засмяяўся: «Ну, ось і ўсё!» Мы пайшлі шпарчэй. Кідала правільна разлічыў. Мы дасягнулі перавала больш лёгкім шляхам, цераз седлавіну, а там у нас была перавага над ворагам. Мы зноў сталі на лыжы. Лес пачынаўся ніжэй, і мы, павольна зніжаючыся, беглі па адкрытым месцы ўздоўж грэбеня, пакуль не выйшлі на след. Але ў лесе лыжы прыйшлося скінуць зноў. Спуск быў залішне круты, камяністы, немец быццам знарок лез праз самы гушчар, падлазіў пад кашлатыя заснежаныя елкі, скакаў з абрываў. Не, ён проста бег, не выбіраючы дарогі, імкнучыся адысці як мага далей на захад. Нашто ён разлічваў, зразумець немагчыма. Камандзір наш зноў паспрабаваў вырвацца наперад, але я студзіў яго: «Сцяпан, ён можа адстрэльвацца, асцярожна!» Маё папярэджанне спадабалася яму, ён пайшоў побач з намі і гаварыў па-сяброўску проста. Мы в адзін голас клялі фашыста, які прымушае нас траціць гэтулькі сіл на яго аднаго паганца, і раптам ціўкнула куля. Я першы нырнуў галавой у снег, крыкнуў: «Лажыся!» Прыслухаўся да самога сябе, ці не паранены. На маё шчасце, куля трапіла ў лыжы. Вось жа фашысцкая брыдота! Траханне адаслаў на той свет. Наперадзе ляснуў яшчэ адзін пісталетны стрэл. Трэба падняць галаву, адпляваць снег, што набіўся ў рот, нос, працерці вочы, агледзяцца, дзе ляжу і дзе вораг, але падняць галаву было нелёгка. Вельмі ж ужо моцна ў такіх выпадках зямелька прытуляе да сябе, нават і такая непрыветлівая камяністая. З боку грымнуў вінтовачны стрэл. Гэта Сеня. Падбадзёраны, я нарэшце падняў галаву і адразу вызначыў месца знаходжання ворага. Ён быў метраў за 40 наперадзе на вялікім, за вялікім валуном, паабапал якога стаялі дзве каржакаватыя сасны. У яго была зручная пазіцыя. Але ён рано пачаў страляць, не вытрымалі нервы. Угледзеўшы, што ляжу на адкрытым месцы, я адпоўз за бліжэйшы камень і адтуль паслаў кулю ў нябачнага ворага. Куля высекла іскру на валуне і са свістам зрыкашэціла. «Пясоцкі, не давай яму высунуцца, а мы з Пятром у абход. Ты справа, я злева!» – закамандаваў кідалы. Я перапоўз да другога каменя, потым зрабіў перабежку, схаваўся за дрэвамі. У гэты момант Сеня крыкнуў па-нямецку. Такая фраза ёсць у вайсковым разгаворніку, і я зразумеў яе сэнс: «Здавайся, гарантуем жыццё і, ну, і ўсё іншае». Я чакаў, што немец адкажа: «Стрэліць? Няхай не спадзяецца на нашу літасць». «Не». Над валуном узняліся дзве рукі, в адной рэвальвер, у другой белая насавая хустачка. «Коман зігір!» Ён выйшаў. Ласен зідзі пістолі Лундхендехох. Ён кінуў пісталет у снег і стаяў з узнятымі рукамі. Першы падбег малодшы лейтэнант і даў яму па вуху. Немец упаў, кідала, пхнуў яго нагой. Я не асудзіў Сцяпана. За маю зямлю, якую яны захапілі, за шчасце, якое растапталі, за толькі што перажытыя напружанне і страх, напэўна, зрабіў бы тое самае, каб апынуўся каля яго першы. Злосць у мяне было даволі. Але ляжачага я не мог бы ударыць. Акрамя таго, я адразу ўбачыў яго вочы, прыгожыя, блакітныя, яны былі напоўнены такім смертэльным страхам, што мне зрабілася шкада яго. Гэта быў малады хлопец, бадай што наш равеснік, высокі, дужы, з даўгаватым тварам, вялікім ілбом, тыповы арыец. Але без якіх-небудзь прыкмет ці рыс садыста забойцы, якім стаў за апошні час у нашым уяўленні вобраз кожнага фашыста. Ад гэтага нават патыхала нечым мірным, ні крывёй, ні гарам пажараў і нават не бензінам, а тонкімі прыемнымі духамі. Праўда, калі мы загадалі яму падняцца і павялі назад, страх у яго вачах знік. Бліснулі такія іскры, што прымусілі мяне насцеражыцца. Пачалі раздражняць яго шырокая спіна, лёгкая хада, элегантная футравая куртка, прыгожыя гунты, вся яго постаць чужынца, ворага. Сеня спытаў, каторы раз ён налятае на Мурманск. Цум Эрстенмаль. Хлусіць, падлюга, баіцца адказнасці, не паверыў я. Можа, з новай часці, выказаў меркаванне кідала. Спытай, дзе ён быў дагэтуль, адкуль прыляцеў. Аус Берлін, адказаў ён з хітрасцю і нават, як мне здалося, са здзекам. Як яго прозвішча? Фрыц Кромкер. Що такі фрыц, засмяяўся кідала. Спытайся, не што? На што ён спадзяваўся, калі так упарта ўцякаў? Да Фінлянды і 100 кіламетраў. Вар'ятам трэба быць, каб мець надзею дайсці. Фрыц выслухаў пытанне, спыніўся, павярнуўся да нас тварам і пачаў адказваць горача, пераканана, нават злосна. Сеня збялеў. Кінуўся да яго, схапіў за каўнер курткі, трасануў, закрычаў яму ў твар, глытаючы ад хвалявання і абурэння словы, некалькі разоў паўтарыў «Масква і Берлін», потым з загідай штурхнуў немца ад сябе фашысцкі вырадак. Што ён сказаў? Сеня не адразу здолеў перадаць нам. Нахабная морда, ён яшчэ пагражае, гаворыць, каб мы не радаваліся, што збілі яго і ўзялі ў палон. Бачыш, выходзіць, палонны не ён, палонныя мы. Кажа, што 3 дні назад вялікая армія фюрера пачала сваё рашаючае наступленне і ўжо штурмуе Маскву, што нам тут усім хутка капут. Мы вымушаны будзем скласці зброю. Во гад, а? І адказаў, што яго смярдзючаму фюреру не бачыць Масквы, як сваіх вушэй, не на тых напалі. А вось мы прыйдзем у Берлін, у яго Берлін. Вір камен нах Берлін, крыкнуў Сеня па-нямецку. Чуеш, сволач, гітлераўская? Фрыц панурыў галаву, згорбіўся, як бы чакаючы удару. Пад'ём быў круты і цяжкі, мы адчувалі стомленасць і было не да размоў. На перавале на хвіліну спыніліся, каб адпачыць, цяпер Можна не спяшацца, хаця і вечарэла ўжо, сонца даўно схавалася за гарамі, яно выглядвае яшчэ ў дзень гадзіны на дзве. Неба на паўднёвым захадзе гарэла барвова-фіялетавым агнём, а на паўночным усходзе было цёмна-сіняе. Адтуль з мора наступала ноч. Мы бачылі сваю батарэю, адчувалі, што нашы сябры глядзяць на нас. Бачаць чатыры постаці на фоне неба і радуюцца, што мы затрымалі фашыста. За светлым ад вобліку снегу залівам жыў, дыхаў горад. Дымам паравозаў, комінаў, параходаў каля прычалаў. Палонны доўга не зводзіў з яго вачэй, напэўна, яго ўразіла, што горад жыве. Можа, яму здавалася, што іх бомбамі ён знішчаны ўшчэнт. Ва ўсякім разе нешта прымусіла яго сур'ёзна задумацца, бо ён раптам цяжка ўздыхнуў і як бы падумаў услых. Сеня зняважліва хмыкнуў. Дайшло. Гаворыць, што это будзе сусветная трагедыя, калі, не дай Божа, мы прыйдзем калі-небудзь у Берлін. Не, хлусіш, будзе сусветная радасць, калі мы збавім людзей ад карычневай чумы. Немец глянуў на Сеню з нянавісцю. У задуменні ён, мабуць, забыўся, што адзін з нас ведае яго мову. Калі мы пачалі спускацца, то збоку прыкладна за кіламетр убачылі трох чалавек. Яны ішлі на пярэймын. Запярэй мы нам і махалі рукамі. «З войск НКВД да палоннага», – здагадаўся кідала. І он дастаў з кішэні новенькі бліскучы пісталет лётчыка, з жалем агледзеў яго. «Забяруць мой трофей. Гэтыя дружкі сваю справу ведаюць. На гару небось не кінуліся. У першую чаргу да парашута пайшлі». У гэты момант, як на тое, немец расшпіліў спражку на рукаве сваёй курткі і зірнуў на гадзіннік. Гадзіннік быў цудоўны, вялікі, з чорным цыферблатам, белымі стрэлкамі. Я ўбачыў, як у Сцяпана прагна бліснулі вочы, сквапная думка вылезла на шырокі самазадаволены твар. «Пясоцкі, скажы гэтаму тыпу, каб аддаў мне гадзіннік». «Навошта?» – здзівіўся наіўны Сеня. «На памяць! Дарэмна хіба мы яму жыццё ратавалі?» – усміхнуўся кідала. Сеня зразумеў, сумеўся, ажно пацямнеў з твару, але сказаў з верай, што можна пераканаць гэтага несвядомага чалавека. «Таварыш малодшы лейтэнант! Але ж гэта марадзёрства! Ну, ты мяне не вучы! Яны паўсвету абрабавалі, можа, маці тваю забілі, а ты мне марадзёрства! Рабі, што загадваю, твая справа цялячая! Я не магу гэта перакласці. Хочаце, забярыце самі, ён зразумее без слоў». Кідала натапырыўся, прыпыніўся, апусціў доўгія рукі, перайшоў на той афіцыйны тон, які любяць не вельмі разумныя камандзіры, ветлівы і ў той жа час пагрозлівы і здзеклівы. «Вы што, Пясоцкі, не выконваць загаду? У баявых абставінах? Так-так-так. Фашыста?» Пашкадавалі. «Сваячка знайшлі, так?» 4 гады вучобы ў тэхнікуме, жыццё в адным пакоі давалі мне права сказаць яму з абурэннем: «Пасаромейся, Сцяпан! Ты камандзір чырвонай арміі, паважай самога сябе!» Але гэта ўзарвала яго зусім. Ён закрычаў на ўвесь кольскі паўвостраў: «Які я вам, Сцяпан, сержант Шапятовіч! Я быў для вас Сцяпанам калісь, але ні Колі больш не буду, ніколі зарубіце сабе на носе, зразумелі? Я ведаў, як яго ўлагодзіць, шчаўкнуў абцасамі, выцягнуўся, казырнуў: так точна, таварыш малодшы лейтэнант, все разумею. Ды раптам позірк мой упаў на палоннага. Ён стаяў, глядзеў на нас і, здалося мне, усміхаўся зняважліва і зларадна. Я пахаладзеў ад думкі, а што калі ён разумее па-руску? Зрабілася так сорамна, закідала, так страшэнна сорамна, што хацелася праваліцца скрозь гару. Гэтак паказаць сябе перад ворагам. Глядзіце, ён разумее, паказаў я на немца. Дайшло нават да кідалы. Ён схамянуўся, штурхнуў палоннага ў плячо, пайшоў, сволач, хутчэй, і шырока закрочыў побач з ім. Ён мне зноў быццам у душу напляваў, сказаў Сеня, сумны, разгублены, схуднелы ад стомленасці. Калі мы сустрэліся ж з чэкістамі, ужо здалі ім абавязкі канвою і, крыху адстаўшы, маглі пагутарыць паміж сабой. А ты на яго плюй, не прымай да сэрца, ён будзе маўчаць, як вады ў рот набраўшы. Хіба мне ад гэтага лягчэй? Я зноў страціў да яго павагу, якая была з'явілася пасля бомбы. Это цяжка, Петя. Я казаў табе, неўжо не разумею абрабаваць палоннага, што абрабаваць забітага, агідна. Ніколі ў жыцці я не даносіў ні на кого. І люта ненавіджу людзей, якія гэта робяць, ходзяць скардзіцца начальству, пускаюць плёткі, нагаворваюць адзін на аднаго. Але я доўга думаў пра сённяшні выпадак. И увесь час мне вспоминаліся словы кідалы. Фашыста пашкадавалі, сваячка знайшлі. Словы гэтыя вельмі абуралі мяне, бо нагадвалі тыя недарэчныя абвінавачанні, якія ён кінуў Сені ў першы дзень вайны. Я не вытрымаў. Пайшоў да камандзіра і камісара, расказаў ім. Камісар слухаў затоенай, але добрай усмешкай на твары. Я думаю, ён радаваўся за нас Сенем, што камсамол, школу, лад наш выхавалі нас такімі. Камісар найвялікшы гуманіст і безумоўна разумее нас. Сеўчынка хмурыўся і, выслухаўшы, вылаяўся: «Гора мне з вами!» Я спалохаўся, няўжо ён асуджае нас? Не, дурань ён ваш кідала, але я зраблю з яго чалавека. І папрасіў, каб мы нікому больш пра гэта не расказвалі.